першим забрав слово генерал-прокурор князь Вяземський. Він сказав: «Ваша імператорська величність», – вклонився князь імператриці. «Протягом багатьох років я мав нагоду вивчати поведінку Запорожжя, і тому дозволю собі запевнити вас, що дуже добре знаю, про що говоритиму. Так от», – витяг білу хустку, витер сухорляве, рожеве однатуги і хвилювання обличчя. «Останніми роками в Сенат в іноземну комісію на ім'я вашої імператорської величності надходить сила селенна скарг на безчинство запорожців. Хто тільки насмілиться ногою ступити на запорозьку землю, чи, не дай Бог, осяде хутором без дозволу так званого коша, того грабують, будівлі спалюють, а людей виганяють». Оглянув присутніх, почав говорити голосніше. «Окрім того, запорожці зманюють людей і саджають на свої землі. Так от, із селищ Комісарівки, Верблюшки і Петрівки на Запорожжя перекинулося більше 700 чоловік і жінок, чимало зманено солдатів і пікінерів. З Єлисавет Градського пікінерського полку протягом останніх літ втекло на Запорожжя 127 пікінерів і 174 солдати, а всього 301. Розглянувся, яке справив враження на присутніх, витяг стеки папір. За останні 7 років по провінціях Катеринославській і Лисавет-Градській пограбовано панських маєтків і зруйновано будівель на суму 193 тисячі 951 карбованець і 2 копійки. «І 2 копійки?» – сміхнулася Катерина. Князь Вяземський на мент розгубився, але дуже швидко опанував себе. «Ось подання, ваша імператорська величність, полковника Василя Лопула-Звєрєва, поміщика Бутовича та інших. Продовжуйте», – кивнула головою імператриця. «Протягом того самого часу і в тих самих губерніях вигнано і забрано на Запорожжя з державних слобід нових і малих водолах 3 чоловіка, з панських слобід 414, пікінерів з підпомічниками з Донецько-пікінерського полку, підняв тонкий кислявий палець догори, 1204. З Дніпровського пікінерського полку 253 чоловіка». «Це розбій!» – вигукнув Григорій Потьомкін. «А це ще не все, Григорію Олександровичу. З Єлизаветської провінції втекло чоловіків 8, жінок 9, гусарів молдавського полку чоловік 49, військово-урядових і приписних сімей Єлизаветинського пікінерського полку чоловіків 371, жінок 32, державних селян 39 чоловік і 58 жінок, панських селян 364 чоловіка і 298 жінок. Разом з обох провінцій 3405 чоловіків і 496 жінок». «Ого!» – не стримався граф Чернишов. «Та це ж щось хотів сказати граф Розумовський, але йому завадив князь. І ще найсвіжіше. 4 квітня цього року генерал-майор Чертков склав естракт про розорення запорожцями по всій новоросійській губернії, в якому зазначено, що взято живосилом і втекло на Запорожжя з Катерининської і Єлизаветинської провінції 5373 чоловіка, а пограбовано і попало на майна на суму 232 696 карбованців і 39 копійок». «Так, це, звичайно, це все документи. А ось листи вельми поважних панів Момота, полковника Божича, досить поважної і заслуженої людини. Ось один з них. Запорожці почали закликати до вольностей, обіцяючи людям, які перейдуть до них, всілякі пільги, через що в такий короткий час і заселили більше 25 тисяч слобід. Дійсно, із Новоросійської і Слобідської губернії, і частково з Малоросії. Раніше всі вони були бідні, а нині старшина їхня дуже багата і підлеглі їх приписані до всяких повинностей. Де раніше у них були хутори, тепер великі поселення. Привілеями на цю дарову працю широко користується як вища військова, так і паланкова старшина. Чули? Посеред руської землі росте сильна і ні від кого незалежна держава. До цього допустити ніяк не можна. Задля процвітання держави російської, задля спокою вашої імператорської величності і вірнопідданих слуг ваших, іншого виходу, як знищити Запорожжя, я не бачу. Я скінчив. Князь Вяземський плюхнувся в крісло, витяг хустку і довго витирав спітнілий лоб. В очах імператриці не можна було здогадатися, якого берега буде триматися вона. «Ну, скажіть, Олександре Олексійовичу, всі вами перелічені безчинства козаками садійні на землях, раніше населених Запорожжям чи на сусідніх?» «Тільки там, де я сказав». «Так. А Кошовий Січі Запорозький, як його Петро Іванович Калнишевський?» підказав з готовністю граф Розумовський. «Дякую, графе». Петро Калнишевський писав князю Потьомкіну, що не скаржиться на них той, хто їхніх земель не захоплював і ними не користується. Це так? Так, ваша імператорська величність, крізь зуби процідив князь В'яземський. Зірвався на ноги. Я повторюю і настоюю Запорожжя знищити. Знищити, інакше воно нам поперек горла стане. І прошу врахувати, що ми знищуємо не Запорожжя, а майбутню Пугачовщину. «Я цілком, ваша величність», – підвівся князь Потьомкін, – «приєднуюся до слів князя Олександра Олексійовича цілком. Не забувайте, панове, що серед бунтівників Пугачова були і запорожці. А на Запорожжі постійно переховують і приймають у військо без розбору усякий набрід, втікачів усякої мови і всякої віри». «Так», – перебила Потьомкіна Катерина. «А яка ваша думка, Захар Григорович?» – звернулася до графа Чернишова. «Якщо дозволити запорожцям і далі, як було до цього, вести своє господарство, то через невеликий час вони спустошать Слобідську і Новоросійську губернії, або ще й Малоросію. В минулу російсько-турецьку війну Запорожжя хоч і брало участь, та не воно було вирішальною силою для досягнення перемоги, навіть навпаки». «Навпаки?» – головокнязь Потьомкін. «Обережніше, Захаре Григоровичу, адже Григорій Олександрович запорозький козак. Грицько не чоса. Продовжуйте». «Навпаки тому, – відкашлявся віце-президент воєнної колегії, – що коли кримський хан Кримгирей напав на Новоросію, то Запорожжя ніяк не реагувало, бо і за домовленістю з ханом вільно пропустило турецько-кримські війська на російські землі, аби вони безнаказанно грабували і брали в полон руських людей». «У вас є докази? – спитала нехотя Катерина. «Звичайна людська логіка, ваша величність, свідчить про це. Знищувати чи не знищувати Запорожжя – це справа вашої імператорської величності. Якщо знищувати, то одразу варто подумати про охорону південних кордонів і про те, що рано чи пізно, а з турками воювати доведеться. Отаманська порта невдоволена Кючук-Кайнарджійським миром і вже зараз готується до нової війни. Виходить, отже, кількість війська на південному кордоні необхідно збільшити». «Якої ви все-таки думки?» «Визначити межі Запорожжя, не чіпаючи Новоросії». «Запорожці і слухати про це не хотять». «Або все, або нічого», – перебив графа Чернишова князь В'яземський. «Тоді знищити». «А коли задовольнити прохання запорожців, віддати їм Новоросію?» Приховуючи в очах щось потаємне, заговорила Катерина, позиркуючи то на одного радника, то на другого. Адже вони терпляче просять, а не виступають проти, як маркіз Пугачов. На останньому слові Катерина здригнулася, ніби її облили холодною водою. «Дозвольте, ваша величність!» – підвівся зі свого місця граф Розумовський. Катерина кивнула головою. «Я сам за походженням малорос. Здавалося б мені, а не кому іншому годилося б захищати Запорожжя. Може б я так і робив, якби не знав його?» «Що ж ви пропонуєте?» Нетерпеливилася імператриця. Хотіла і боялася почути його відповідь. «Я слухаю вас». «Ваша величність, я пропоную Запорожжя знищити, а землі їх віддати вірним вашим підданим». Катерина позирком змусила підвестись графа Паніна. «Ви нічого не хочете додати до сказаного, Микита Івановичу, як канцлер і міністр іноземних справ?» спитала Катерина, ледь усміхнувшись. Панін розумів, що тих аргументів, які наводилися генерал-прокурором та іншими, не досить, аби піти на такий серйозний крок, як знищення Запорозької Січі. Повічав, що і імператриця вагається. «Ваша імператорська величність, панове, все, про що ви говорили, безперечно, суттєве, але це порівняно дріб'язок, якого дуже легко уникнути. Я не кажу про вільнодумство козаків, саме козаків, а не старшини. Не заперечую, що Запорожжя може колись породити нову Пугачовщину. Цікаво, не стримався граф Чернишов. Граф Панін прокашлявся, не звернув уваги на репліку. Довгий час Російська імперія боролася за вихід до моря. Вам відомо, панове, що цар Петро Олексійович докладав усіх зусиль, аби Росія була також і морською державою, аби налагодити активну торгівлю з іноземними країнами. Без цього народом Росії не позбавитись Азіатчини. Правда, ми вийшли в Балтійське море, але цього для нас мало. Вихід в Чорне море – сильний флот на морі. Військовий, підказав граф Чернишов, і військовий для оборони південних кордонів, і торговий. А Запорожжя хоче контролювати 11 мільйонів десятин родючих земель, досі незаселених. Де є гарантія, що в якусь слушну мить воно не відокремиться і не укладе союз із турками? Або й не поступиться частиною території задля цього союзу? Це перше. Друге, ми відірвали від турецького протекторату Крим, але не закріпили його за собою повністю, бо досі існують хани. Це, безперечно, тимчасово, але це є. Сьогодні кримські хани ведуть себе помірковано, але завтра запорожці можуть напасти на Крим, і дрібні сутички в усяку хвилину переростуть у війну. І ми з вами, і Кошовий, який все-таки дослухається до нас, не в силі буде приборкати запорозьку дику стихію. Отже, з тими порядками, які існують на Запорожжі тепер, годі й думати про якийсь порядок на південних кордонах Росії взагалі. А як не схоче Кошовий вести козаків на турка, то рада ухвалить його кинути в Славути, чи одразу цопі в воду, не стримався екс-гетьман Малоросії, граф Кирило Розумовський. Канцлер усміхнувся, кивнув головою на знак згоди. Так-так, такі там порядки. Може, декому з вольнолюбивих умів і здасться наше рішення свавільним, то таких необхідно відправляти в Сибір, щоб протверезилися. Знищити Запорожжя необхідно для блага Росії. Для блага кінець кінцем Малоросії, і це треба робити не гаючись. Імператриця Катерина ІІ підвелася. Вона була вдоволена, на устах заграла ледь помітна посмішка. А на очі Данилові навернулися сльози. І, мабуть, уперше в житті защеміло біля серця. Він стояв на кладовищі біля могили діда Петра, де похована вже і бабу Христину, і гаропашну матір Секлетину Туриху. З рідні у Данила в браному полі залишився лиш брат його Кузьма та двоє діток його, а Данилових племінників. І, розуміється, дружина братова Гелена, коли жива. Та, мабуть, таки жива, бо знав би Петро, якби щось із тіткою трапилося лихе. Стояв Данило біля могилок довго, поки й сонце до обрію притулилася, стояв, немов замаківчений, та привів його до тями кінь, що дожидався за парканом кладовищенським, заіржав, ніби нагукував свого вірного хазяїна, чи подавав знак про небезпеку, яку